Ako po si Liam, 29. Nagtatrabaho sa isang restaurant dito sa lugar namin na hindi ko na lang po babanggitin kung saan. Noon pa man ay mahilig na talaga ako sa mga horror stories. Kaya nung matuklasan ko yung channel nyo, ay lagi na akong nakikinig kapag meron akong free time. Dito po sa amin, isa sa mga gamit na transportasyon ay ang barko. Kailangang tumawid ng isla para marating yung kabilang bayan kung saan kami namimili ng mga rekado dun sa mga niluluto namin. 4 years ago, unang taon ko noon. Hindi pa ako yung nagluluto sa restaurant na pinapasukan ko ngayon. Ako yung naatasan noon na bumili ng mga rekado. Part ata yun ng experience sa isang pagiging baguhan na tagaluto. Kailangan marunong ka ring mamili ng mga bagay na iluluto mo. Siyempre ngayon iba na yung namimili sa amin. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin malilimutan yung isang beses na may naranasan akong talagang nagbigay ng trauma sa akin sa pagsakay-sakay sa mga barko. Mga alas 4 yon ng umaga. Sobrang aga kasi siyempre mahaba rin yung biyahe. Almost 30 minutes din. Tapos makikipagbalyahan pa ako doon sa market para lang makakuha ng mga sariwang rekado. Yung pwesto ng upo ko kapag tumingin ako sa kaliwa ay makikita ko na yung malawak na dagat na binabagtas namin. Nakatulog ako saglit. Inaantok kasi ako noon. Mga 10 minutes siguro. Nagising ako. Pinunasan ko pa yung laway sa gilid ng bibig ko. Imbis na bumalik sa pagtulog, naisipan kong maglakad-lakad na lang para kahit papano, kapag dumating ako doon sa may market ay hindi ako babagal-bagal at inaantok. Ayun nga, ang sarap ng hangin habang nakatingin ako sa dagat. Ang dilim pa rin. Nagsindi ako ng sigarilyo, tapos dinobol-check ko yung bag para sa pera na binigay ng manager namin at yung listahan na rin ng mga bagay na dapat kong bilhin. Ayos naman, kumpleto pa rin. Nung maubos ko yung yosi, tinapon ko yon doon sa dagat. Patalikod na ako noon nung bigla kong marinig mula sa kung saan yung mga sigaw. Napakaraming boses na parang humihingi ng tulong. Paglipat ko ng titig sa may dagat, nakita ko yung napakaraming tao na lumalangoy papalapit sa bangka namin. Ang dami nila. Sa tansya ko ay lampas silang isang dosena. Hindi agad ako nakagalaw sa kinatatayuan ko kasi isa lang ang ibig sabihin nun. May lumubog na bangka sa dagat at yung mga nakaligtas na pasahero ay lumalangoy na ngayon papalapit sa barko namin para mailigtas. Tsaka ako dali-daling tumakbo papunta doon sa unahan ng barko para sabihin yun doon sa kapitan na naka-duty. Pagkatapos kong sabihin yung mga nakita ko, tinitigan niya lang ako, tapos tumawa ng malakas. Nagkwento siya at ito yung mga sinabi niya. Noong 1996 daw, may isang malaking barko ang bumiyahe rin dito sa ruta na tinatakbo ng barko namin. Ganitong oras din daw yon, madaling araw kung kailan papaakyat pa lang yung araw. Lumubog yung barkong yon dahil sa problema sa makina. Napakaraming pasahero raw ang hindi nakaligtas sa paglubog ng barko. Simula nga noon, may mga nagpapakita na raw na lumalangoy na kaluluwa sa parting yon ng dagat. Mga multong humihingi ng tulong sa nangyaring disgrasya. Pagkatapos kong marinig yon, ay bumalik ako doon sa pwesto kung saan ko nakita yung mga lumalangoy na tao. Medyo maliwanag na yung lugar, pero wala na silang lahat. Halos 5 buwan din akong naging tagabili ng mga rekado namin sa restaurant. Tuwing sumasakay ako sa barko ng ganoong oras, natutulog na lang ako hanggang makarating kami sa pier para hindi ko na kailangan pang tumingin sa dagat. Ewan ko ba, sobrang natakot talaga ako. Kasi pakiramdam ko, kapag nakita ko ulit yung mga lumalangoy na kaluluwa na yon na humihingi ng tulong, baka atakihin ako sa puso. Magandang araw sa ating mga kapasta dito na laging nakikinig sa channel. Itong handa ko pong story ay nangyari nito lang nakaraang buwan. Bago po ang lahat, Elaine po ang pangalan ko. Isa akong marketing student dito sa Pampanga. Dahil nga mahirap lang kami at hindi rin kaya nila mama at papa na tustusan yung pag-aaral ko. Nagtatrabaho din ako sa isang coffee shop dito sa amin sa gabi. Well, mahirap ang setup ko kasi halos wala akong pahinga buong araw. Pero sabi nga nila, magbubunga rin daw ang paghihirap ko. Ang story po na ito ay ang dahilan kung paano ko nalaman na may third eye pala ako. Noon pa man madalas nang sabihin sa akin nila mama na lagi raw akong may nakikita na hindi nila nakikita. Tulad nung isang beses habang nasa jeep kami, ayaw kong umusog kasi sabi ko may matanda doon sa pag-uusugan ko. Pero sabi nila, wala naman daw. Akala ko lahat ng yon ay joke lang nila sa akin, na kunwari hindi nila nakikita yung mga nakikita ko. Pero nitong taon ko lang po napatunayan na meron talaga akong third eye. Base sa pagkakatanda ko, Friday yon, last day ng klase, alas 4 ng hapon, katatapos lang ng huling subject ko. Papunta na dapat ako noon sa trabaho. May kachat ako habang naghihintay sa stoplight para makatawid ng kalsada. Nung biglang may narinig akong malakas na kalabog. Pagtingala ko, yupi na yung jeep na nandoon sa kabilang kalsada. Para siyang lata na ni yupi sa gitna. Yung bumangga doon sa jeep ay isang bus na sobrang bilis ng andar. Karumal-dumal yung eksena na nakita ko nun. Mga taong sugatan, may bali sa kamay at paa. At pinakagrabe sa lahat ay hindi na gumagalaw yung driver, pati yung dalawang pasahero na nasa unahan din ng jeep. Sobrang lakas ng impact na halos hindi mo na makilala yung mga taong yun. Habang nakikiusyoso ako, nakita ko itong sobrang tangkad na lalaking naglakad papalapit doon sa may jeep. Para siyang basketball player sa taas niya. Nakasuot siya ng itim na formal na damit. Lumuhod siya doon sa may unahan ng jeep. Akala ko nga pagagalitan siya nung ibang nakikiusyoso rin. Pero hindi. Para bang hindi siya nakikita nung ibang tao. Pagtayo ulit nung lalaking nakaitim, may lumabas doon sa unahan ng jeep. May tatlong tao na sumunod lang doon sa nakaitim na lalaki. Kinilabutan na ako sa pagkakataong yon. Dahil yung isa doon sa tatlong tao ay parang kamukha nung driver ng jeep. Na imposible. Kasi pagbalik ko ng tingin doon sa jeep, naroon pa rin yung patay na katawan ng driver. Naglakad sila papunta doon sa gusali. At muntik na akong mapasigaw nung makita ko na tumagos sila sa pader ng gusali na yon. Tsaka ko lang napag-connect lahat sa isip ko. Ang nakita kong yon na sumunod doon sa matangkad na lalaki ay yung mga kaluluwa nung namatay dahil sa aksidente yon. Imbis na pumasok sa trabaho ay umuwi na lang ako at nagpahinga sa bahay. Nag-text ako sa boss ko na hindi ako makakapasok dahil sa masamang pakiramdam. Sa pagkakataong yon, doon ko natanggap na talagang may third eye ako. Mga isang linggo pagkatapos, tsaka ko nalaman na 7 katao raw ang namatay doon sa aksidenteng yon. Yung 3 sa unahan ng jeep ay dead on the spot. Hindi na umabot sa ospital. Habang yung 4 naman ay namatay din kalaunan. Kahit hanggang ngayon po, may mga bagay pa rin akong nakikita na alam kong hindi normal para sa isang tao. Sinasanay ko pa rin yung sarili ko sa ganitong kakayahan. Isa sa mga natutunan ko ay kapag hindi mo pinansin yung mga bagay na nakikita mo, ay hindi ka rin naman nila pakikialaman. Sir Neb, pakitago na lang ako sa pangalang Eli. Ang isishare ko kasing kwento sa inyo ay tungkol sa isang pangyayaring may kaugnayan sa gabay ko. Natawagin niyo na lang na Jay. Hindi ko rin pwedeng sabihin ang pangalan niya dahil sagrado yon at para sa aming dalawa lang. Nagsimula ang kwento namin ni Jay noong pagka-graduate ko ng college. Bigla akong nakaramdam ng mga bagay na hindi maipaliwanag doon sa inuupahan kong apartment. Nagsisimula pa lang ako noon sa isang kumpanya at medyo hindi maganda yung karanasan ko roon. Bilang bago ay parang nabubuli ako ng ilang seniors. Medyo nabigla ako sa pagtatrabaho ko doon. Nagsimula ako sa mababa pero hirap na hirap pa rin ako. Naiiyak na lang ako kapag umuwi sa apartment. Tapos naiisip ko na mag-resign na lang kaya ako. Sa tuwing nag-iisip ako ng mga negative na bagay ay bigla akong nakakaramdam ng antok. As in antok na antok na para akong lasing na hindi mapaglabanan yung tulog. Mamamalayan ko na lang na umaga na at nakatulog na nga ako ng mahimbing sa kung saan ako nakapwesto. Pero pagkatapos noon ay nabubura na lahat ng negas